Hud Suresi Mekke'de indirilmiş olup 123 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri en kesin delillerle desteklenmiş, sonra da güzelce açıklanmış, tam hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan, hakim ve habir tarafından gönderilmiştir. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Bundan maksat, Allah'tan başkasına ibadet etmemenizdir. Gerçek şu ki, ben sizi cennetle müjdelemek ve cehennemle uyarmak için onun tarafından gönderilmiş bulunuyorum. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ Bir maksat da şudur. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, belirlenmiş bir ömür süresinin sonuna kadar sizi nimetleriyle yaşatsın. Ve faziletli bir hayat sürenlere lütuf ve fazlından mükafatlarını versin. Fakat imandan yüz çevirirseniz, sizin tepenize inecek o müthiş günün azabından korkarım. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Zaten hepinizin toptan döneceği yer, onun huzurudur. O, istediği her şeyi yapmaya kadirdir. أَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهِ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Dikkat edin! İşin farkına varın! O kâfirler, eğilip bükülerek haktan yan çizer. Böylece peygamberden gizlenmek isterler. Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü o bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينٌ Hem odur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan önce ise arşı su üstündeydi. Bu kainatı yaratması, sizden hanginizin daha güzel iş yapacağını ortaya koymak içindir. Böyleyken sen onlara, öldükten sonra elbette dirileceksiniz dersen, o kâfirler bunu haber veren Kur'an'ı kastederek, bu aldatıcı olma yönünden besbelli bir büyüden başka bir şey değil derler. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِرُونَ Şayet biz kendilerine azap göndermeyi belirli bir zamana kadar ertelersek, bu azabı alıkoyan sebep nedir derler. İyi bilin ki o azap başlarına geldiği gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alaya aldıkları o azap kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır, sonra o nimeti geri alırsak, o son derece ümitsiz, son derece nankör olur. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ Fakat başına gelen bir dertten sonra kendisine bir nimet tattırırsak, artık bütün dertler ve belalar bir daha gelmemek üzere bitti gitti der. Sevinir, övünür durur. اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ Ancak her iki halde de sabredip, makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَك۪يلٌ İmdi senin de muhatap olduğun imtihan icabı ey Resûlüm! O müşriklerin, ona bir hazine indirilse ya veya beraberinde bir melek gelse ya demelerinden ötürü belki de göğsün daralarak, sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Fakat sen böyle yapmazsın ve yapma. Zira sen sadece uyaran bir elçisin. Bütün işleri düzenleyen, herkese layık olduğu neticeyi verecek olan ise Allah Teâlâ'dır. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi belagatta onunkine benzer 10 sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl? Artık Hakk'a teslim olup, Müslüman oluyorsunuz değil mi? مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا فيها وهم فيها لا يبخسون. Kim dünya hayatını ve dünyanın zinet ve şatafatını isterse, biz orada onların işlerinin karşılığını kendilerine tam tamına öderiz. Ve onlara dünyada asla haksızlık yapılmaz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Fakat onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları bütün işler, hatta iyilikler bile heder olmuştur. Bütün yaptıkları boşa gitmiştir. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbi tarafından gönderilen kesin delile, Kur'an'a dayanan, peşinden de o delili destekleyen, diğer mucizelerden şahitleri bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş, Musa'nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar, Kur'an'a iman ederler. Hangi zümrede onu reddederse, bilsin ki, varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o, Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu buna iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Uydurduğu bir yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim kim olabilir? Onlar, Rablerinin huzuruna getirilecek ve şahitler de, işte Rableri hakkında yalan uyduranlar. İyi biliniz ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir, diyeceklerdir. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا O zalimler ki, insanları Allah yolundan çevirirler ve onu eğri göstermek isterler. Ahireti de inkâr ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمْ Allah onları azaba uğratmak isterse, onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar. Onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İşte bunlar kendilerini büyük ziyana uğratmışlar ve uydurdukları tanrılar da ortalıkta görünmez olmuşlardır. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Hiç şüphe yok ki ahirette en büyük hüsrana uğrayanlar bunlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيها فِيهَا خَالِدُونَ Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ve Mevlalarına gönülden bağlanıp itaat edenlerse cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bu iki zümrenin durumu, tıpkı âma ve sağıra kıyasla, gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ Gerçekten biz vaktiyle Nuh'u kendi halkına gönderdik. Şunu ilan etsin diye. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهِ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ Bilesiniz ki ben sizi açıkça uyarmaya geldim. Sakın Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu bu gidişte ben sizin canınızı yakacak, gayet acı bir günün azabına uğramanızdan endişe ederim. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ Buna karşı halkının ileri gelen kafirleri hep birden kalkıp, bize göre sen sadece bizim gibi bir insansın. Bizden farkın yoktur. Hem sonra senin peşinden gidenler, toplumumuzun en düşük kimseleri. Bu da gözler önünde. Ayrıca sizin bize karşı bir meziyetiniz olduğunu da görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Nuh şöyle cevap verdi. Ey benim halkım! Düşünün bir kere. Ya ben Rabbimden gelen çok aşikar bir belgeye, kesin delile dayanıyorsam, ya o, bana tarafından bir nübüvvet vermiş, bunlar size gizli kalmış da siz görememişseniz, ne yapalım, istemediğiniz o rahmete girmeye sizi zorlayabilir miyiz? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Hem ey halkım! Bu tebliğimden ötürü sizden maddi bir karşılık istiyor değilim. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah Teâlâ'dır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ey halkım! Ben onları kovacak olsam, Allah indinde bu sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ مِنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Ben size, yok Allah'ın hazineleri benim elimdedir. Yok ben gaybı bilirim. Yok ben bir meleğim demiyorum. Hor gördüğünüz müminlere, Allah hiçbir hayır, hiçbir meziyet vermez de demem. Allah, onların içlerinde olanı pek iyi bilir. Böyle bir şey yaptığım takdirde, ben elbette zalimlerden olurum. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ey Nuh! Dediler. Bizimle mücadele ettin. Bu mücadelende de hayli ileri gittin. Yeter artık. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Nuh cevap verip dedi ki, onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah sizin helakinizi dilemişse, ben sizin iyiliğinizi arzu etsem bile, size öğüt verip, iyiliğinizi istemem size fayda etmez. Rabbiniz O'dur. Ve siz, O'nun huzuruna götürüleceksiniz. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer uydurdumsa, günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim. وَاُوحِيَ اِلَى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Nuh'a şöyle vahyolundu. Artık halkından daha önce iman etmiş olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecek. Öyleyse o kâfirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme de. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Nuh gemiyi yapıyor, halkından ileri gelenler, her ne zaman yanından geçseler, onunla alay ediyorlardı. Nuh da, siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız, elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Artık rüsvâ edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz. Hatta izâ câe emrunâ ve fâretten nûr kul nehmil fîhâ min kullin zevceyn. زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه illa qalil. Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki, her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّح۪يمٌ Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh biraz ötede olan oğluna, evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kâfirlerle beraber kalma diye seslendi. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ O, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh ise, bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak O'nun merhamet ettiği kurtulur. Der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Kâfirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer, suyunu yut ve sen ey gök, suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Nuh Rabbine hitap edip, Ya Rabbi dedi. Elbette boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin. قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنِّي اَعِضُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Ey Nuh! Buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum. قَالَ رَبِّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ أُمَمًا مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Ey Nuh! Denildi. Sana ve beraberinde bulunan mü'min topluluklara, bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki, onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkârlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ya kavmi la es'alukum aleyhi ecra. İn ecriye illa alellezî fatarani efelâ ta'kilûn. Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra O'na tövbe edin. O'na dönün ki, gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Ey Hud! Dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz. اِنْ نَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوا اَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum. مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, mukadderatı O'nun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Azaba dair emrimiz gelince, Hud ve beraberinde olan müminleri, tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan, selamete çıkardık. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin, yine O'na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَف۪ي شَكٍ مِّنْ مَا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُر۪يبًا Ey Salih, dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ Salih, ey benim halkım, dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben, Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı arttırırsınız. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez, sizi bir azap kıstırıverir. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ Fakat halk, o deveyi tepeleyince, Salih onlara, yurdunuzda 3 günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz, dedi. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, Salih'i ve beraberindeki mü'minleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاتِينَ Zulmedenleri ise, o korkunç ses tutuverdi de, diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ Evet. İnkâr etti Rabbini Semud milleti. Evet. İşte onun için defolup gitti Semud milleti. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış, körpe bir dana getirip ikram etti. فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik. قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ اتبعني شيخا إن هذا لشيء عجيب. İbrahim'in hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehl-i beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اِنَّ اِبْرَاه۪يمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّاهٌ مُن۪يبٌ Vaktan ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu, Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu. Ya İbrahim, a'rid an hada. İnnehu kad jaa emru rabbik ve innahum atihim azabun gayru merdud. İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ Esasen kötü işler yapa gelen halkı, kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvâ etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٍ Şöyle dediler. Sen de pek iyi bilirsin ki, senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ Melekler, Lut dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse, gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüsvaylık varsa, ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi, sabah da pek yakın değil mi? فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ Azap emrimiz gelince, o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ Evet, bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin. Ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. بَقِيَّةُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ Eğer mü'min iseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ Şuayb dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ Şuayb, ey halkım dedi. Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse, ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi bir takım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki. İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah'ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız ona dayanıyorum. Ona yöneliyorum. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının veyahut Semud halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketten ibret alın. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ. Halkı ise Şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 3-5 kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Şuayb, ey milletim! Demek akrabam sizin nazarınızda Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki Rabbim yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve beraberindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi, Medyen halkı da defolup gitti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ. Musa'yı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Firavun'a ve ileri gelen yardımcılarına peygamber olarak gönderdik. Ama adamlar tutup Firavun'un emrine tabi oldular. Oysa Firavun'un emri tutarlı ve doğru bir emir değildi. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ O, kıyamet günü halkının önüne düşecek, onları ateşe götürecektir. Vardıkları o yer ne fena bir yerdir. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ Bu dünyada da, kıyamet gününde de, peşlerindeki destek lanet oldu. Ne kötü bir destektir o destek. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helak olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hala dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ Biz onlara zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince, Allah'tan başka taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir fayda vermedi. Hatta onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman, Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ Bu anlatılan olaylarda, ahiret azabından korkanlar için elbette ibret ve ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı mahşer günü olacaktır. O gün bütün gök ve yer ehlinin tanık olacağı gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ Biz o günü ancak belirli bir müddete kadar erteleriz. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ O gün gelince, Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi bedbaht, kimi mutludur. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette anırıp canları çıkasıya feryat edecekler. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ. Artık o müşriklerin taptıkları şeylerin kendilerini ne feci akibete sürükleyeceğinden hiç şüphen olmasın. Daha önce ataları nasıl tapınıyor idiyse, bunlar da onları taklit ederek öylece tapınıyorlar. Biz de elbet müstehakları neyse, eksiksiz tam tamına ödeyeceğiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ. Musa'ya Tevrat'ı verdik. Kur'an hakkında senin halkının yaptığı gibi, onun hakkında da ihtilaf edip, kimi iman, kimi inkar etti. Şayet Rabbinin insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihai hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen senin halkın hala Kur'an'dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü o, onların bütün yaptıklarından haberdardır. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Öyleyse ey Resûlüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o, yaptığınız her şeyi görmekte olup, işlerinizin karşılığını da size verecektir. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın, yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra ondan da yardım görmezsiniz. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler, insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Sabret. Zira Allah, iyi davrananların mükafatını zayi etmez. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sizden önceki nesillerde, dünyada fesat ve düzensizliği men edecek, böylece onları helak olmaktan koruyacak idrak ve fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? Onların içinden görevlerini yaptıklarından ötürü kurtardığımız az kimse var. Zalimler ise içinde bulundukları refahın ardına düştüler. Doğrusu onlar suçlu kimselerdi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Rabbin halkı dürüst hareket eden, hem kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları haksız yere asla helak etmez. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat o bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir. Ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasip ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen o insanları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin, ben cehennemi bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bu surede de sana hak ve gerçek, müminlere de bir öğüt ve talimat gelmiştir. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَاَنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ İman etmeyenlere de de ki, siz yerinizde sayarak elinizden geleni yapın. Ama biz de çalışacağız, gerekeni yapacağız. Siz bizim için felaket gözleyin bakalım. Biz de eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin size gelmesini gözleyip bekliyoruz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Bununla beraber göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler hükmetmesi için O'na götürülür. Öyleyse sen yalnız O'na ibadet et. Yalnız O'na dayan, O'na güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.